महाभारत उद्योग पर्व द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। कृष्ण के पूछने पर कुंती का उन्हें पांडवों से कहने के लिए संदेश देना। वैसंपायनुवाच प्रवेश्याथ गृहं तस्याश्चरणावभिवाद्य च आचक्षौ तत्समासेन यद्वृतं कुरु संसदि। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती के घर में जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में जो कुछ हुआ था वह सब समाचार उन्हें संक्षेप से कह सुनाया। वासुदेव उवाच उक्तम बहुविधम वाक्यम ग्रहणीयम सहेतुकम ऋषिभिश्चैव च मया न चासौ तद्गृहीतवान। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ जी मैंने तथा महर्षियों ने भी नाना प्रकार के युक्ति युक्त वचन जो सर्वथा ग्रहण करने योग्य थे सभा में कहे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। कालपक्वमिदं सर्वं सुयोधन वसानुगम आपृक्षे भवतिं शीघ्रं प्रयासे पांडवान् प्रति। जान पड़ता है दुर्योधन के वश में होकर उसी के पीछे चलने वाला यह सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो गया है, अतः शीघ्र ही धर्ष होने वाला है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, यहाँ से शीघ्र ही पांडवों के पास जाऊँगा। किं वाच्या पांडवे यास्ते भवत्या वचनान् मया तद्ब्रूहि त्वं महाप्राज्ञे सुश्रुते वचनं तव। महाप्राज्ञे मुझे पांडवों से तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा उसे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। कुंतीवाच ब्रया केशव राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरं भूयान्ते ह्रियते धर्मो मा पुत्र कविथा कृथा। कुंती बोली, केशव तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना, बेटा तुम्हारे प्रजापालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तुम उस धर्म पालन के अवसर को व्यर्थ न खो। श्रोत्रियस्यवते राजन मंद कस्या विपश्चित अनुवाक हता बुद्धे धर्म में वैकमेक्षते। राजन जैसे वेद के अर्थ को न जानने वाले अज्ञ वेद पाठी की बुद्धि केवल वेद के मंत्रों के आवृत्ति करने में ही नष्ट हो जाती है और केवल मंत्र पाठ मात्र धर्म पर ही दृष्टि रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल शांति धर्म को ही देखती है। अंगावेक्षस्य धर्मं त्वं यथा श्रेष्ठः स्वयंभुवा बाहुभ्यां क्षत्रिया श्रेष्ठा बाहुवीर्योपजीवनः। बेटा ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उसी पर दृष्टिपात करो, उन्होंने अपने दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। क्रूराय कर्मणे नित्यं प्रजानां परिपालने शृणु चात्रोपमामेकां या वृद्धेभ्य श्रुता मया। वे युद्ध रूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं तथा सदा प्रजापालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं। मैं इस विषय में एक उदाहरण देती हूँ जिसे मैंने बड़े बूढ़ों के मुँह से सुन रखा है। मुचकुंदस्य राजस्य दादात पृथ्वी विमाम पुरा वैश्रवण प्रीतो न चासौताम गृहीतवान। पूर्व काल की बात है, थनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि मुचकुंद पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारी पृथ्वी दे रहे थे, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। बाहुवीर्यार्जितं राज्यम अश्नियामेति कामये ततो वैष्णवः प्रीतो विस्मितः समपद्यत। वे बोले, देव मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। मुचकुंदस्ततो राजा सोनवसाद वसुंधरां बाहुवीर्यार्जितां सम्यक् क्षत्रधर्म मनोव्रत। तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा मुचकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई उस पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। यम हि धर्मम चरंती ह प्रजा राज्ञा सुरक्षिता चतुर्थम तस्य धर्मस्य राजा विन्देत भारत। भारत, राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। राजा चरत चेत धर्मम देवत्वायैव कल्पते सचेत धर्मम चरते नरकायैव गच्छति। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और यदि वह अधर्म करता है तो नरक में ही पड़ता है। दंडनीते स्वधर्मेण चातुर्वर्ण्यम नियच्छति प्रयुक्त्वा स्वामिना सम्यक् अधर्मेभ्यश्च यच्छति। राजा की दंड नीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई हो तो वह चारों वर्णों को नियंत्रण में रखती और अधर्म से निवृत्त करती है। दंड नित्याम यदा राजा सम्यक् स्नेहेन वर्धते यदा कृतयुगम नाम काल श्रेष्ठ प्रवर्तते। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो जगत में सतयुग नामक उत्तम काल आ जाता है। कालो वा कारणम राज्ञो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा है ऐसा संदेह तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहिए क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। राजा कृतयुग स्रष्टा त्रेता या द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्। राजा ही सतयुग त्रेता और द्वापर का सृष्टा है चौथे युग कलि के प्रकट होने में भी वही कारण है। कृतस्य कारणात् राजा स्वर्गमत्यन्तम् अश्नुते त्रेताया कंकरणात् राजा स्वर्गम् नात्यन्तम् अश्नुते। अपने सत्कर्मों द्वारा सतयुग उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है किंतु वह अक्षय नहीं होता। प्रवर्तना द्वापरस्य यथा भागम उपासनते कले प्रवर्तना राजा पापम अत्यंतम अस्नुते। द्वापर उपस्थित करने से उसे यथा भाग पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है परंतु कलयुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यंत पाप अर्थात कष्ट भोगना पड़ता है। ततो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वती समा राजदोषेन हि जगत स्पृश्यते जगत सच। ऐसा करने से वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षों तक नरक में ही निवास करता है। राजा का दोष जगत को और जगत का दोष राजा को प्राप्त होता है। राजधर्मान वेक्षस्व पितृपैता महोचितान नैतद्राजर्षि वित्तम हि यत्र त्वं सातुमिच्छसि। बेटा, तुम्हारे पिता पितामहों ने जिनका पालन किया है उन राजधर्मों की ओर ही देखो। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वह राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। नहीं वैक्लव्य संसृष्ट आन संसे व्यवस्थित प्रजापालन संभूतम फलम किंचन लब्धवान। जो सदा दया भाव में ही स्थित हो विह्वल बना रहता है ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजापालन जनित किसी पुण्य फल को कभी नहीं प्राप्त किया है। न हेतामाशितं पाण्डुर्न चाहं न पितामह प्रयुक्तवन्त पूर्वं ते याचरसि मेधया। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो उसके लिए न तो तुम्हारे पिता पांडु ने न मैंने और न पितामह ने ही पहले कभी आशीर्वाद दिया था अर्थात तुम में वैसी बुद्धि होने की कामना किसी ने नहीं की थी। यज्ञोदानम तप शौर्यम प्रज्ञा संतान भेवच महात्म्यम बलमोजश्च नित्यमासंसितम मया। मैं तो सदा यही मानती रही हूँ कि तुम्हें यज्ञ दान तप शौर्य बुद्धि संतान महत्व बल और ओज की प्राप्ति हो। नित्यम स्वाहा सुधा नित्यम दद्युर्मानुष देवता दीर्घमायुर्धनम पुत्रान सम्यगाराधिता शुभा। कल्याणकारी ब्राह्मणों की भली भांति आराधना करने पर वे भी सदा देव यज्ञ पितृयज्ञ दीर्घायु धन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही आशीर्वाद देते थे। पुत्रे स्वासासते नित्यं पितरो दैवतानि च दानमध्ययनं प्रज्ञं प्रजानां परिपालनम्। देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजों से सदा दान स्वाध्याय यज्ञ तथा प्रजा पालन की ही आशा रखते हैं। एतद् धर्मम् अधर्मम् वा जन्म नैवाभ्यजा यथा ते तु वैद्याकुले जाता अवृत्याता तपीड़िता। श्री कृष्ण, मेरा यह कथन धर्म संगत है या अधर्म युक्त यह तुम स्वभाव से ही जानते हो। तात, वे पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित हैं। यत्र दानपतिम शूरम क्षुधिता पृथ्वी चराह प्राप्त तुष्टा प्रतिष्ठन्ते धर्म को व्यधिकस्तथ। भूतल पर विचरने वाले भूखे मानव जहाँ दानपति सूरवीर क्षत्रिय के समीप पहुँचकर अन्नपान से पूर्णतः संतुष्ट हो अपने घर को जाते हैं, वहाँ उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। दाने नान्यम बले नान्यम तथा सुनृतया परम सर्वतः प्रतिगृहणीयाद्राज्यम प्राप्येह धार्मिक। धर्मात्मा पुरुष यहाँ राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार सब ओर से आए हुए लोगों को दान मान आदि से संतुष्ट करके अपना ले। ब्राह्मण प्रचेरत भैक्षम क्षत्रिय परिपालयेत वैश्यो धनार्जनम कुर्या क्षुद्र परिचरे चतान। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलावे, क्षत्रिय प्रजा का पालन करे, वैश्य धनोपार्जन करे और शूद्र उन तीनों वर्णों की सेवा करे। भैक्षम विप्रतिषिद्धम ते कृषि नैवोपपद्यते क्षत्रियो से क्षतात्राता बाहुवीर्योपजीविता। युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरों को क्षति से त्राण देने वाले क्षत्रिय हो, तुम्हें तो बाहुबल से ही जीविका चलानी चाहिए। प्रत्यमंसम महाबाहो निमग्नम पुनरुद्धर सामना भेदेन दानेन दंडेनाथ नयेन वा। महाबाहो, तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम दान भेद अथवा दंड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। इतो दुखतरम किम नो यदहम हीन बांधवा परपीडमधिक्षे वही त्वाम सुत्वा मित्र नंदन। शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाले पांडव, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के लिए दिए हुए अन्न पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूँ। युद्धस्व राज धर्मेण मान मज्जे पिता महान मागम क्षीण पुण्यस्व सानुज पापिकाम गतिम। अतः तुम राज धर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबाओ और भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को न प्राप्त हो। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कुंती वाक्ये द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कुंती वाक्य विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ।